Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. All right, the grand started Radio Resepsjonen i dag. Lust to win! Ow! Vi har alle en enorm lyst til å vinne her i Radio Resepsjonen, og så langt i livene våre, så har altså, det har gått sakte, men sikkert fram mot en seier for oss. Vi er snart vinnere, gutter. Av halve kongerike. Og prinsessa, ja. Som er supersexy. Like flott som Marianne Auli. Nude! Au! Unnskyld, det ble for, det, nå bare snakket jeg før jeg tenkte. Ja. Tar du litt selvkritikk? Jeg tar bitte litt grann selvkritikk. Men vi er vinnere her i Radioresepsjonen, og alle lytterne våre er også vinnere, og det er godt å vite. Altså på et eller annet punkt i livet ditt så er du en vinner. Husk hva jeg har sagt, altså, hvis man tar det veldig bokstavlig, så har jeg nesten aldri vunnet noe. Jeg har vært med i veldig mye lotterier, og jeg kjøper alltid skrapelodd, men jeg vinner aldri noe mer enn 20 kroner sånn en gang i måneden. Jeg mener ikke at du skal vinne i skrapelodd, det er ikke det jeg mener som vinner, men altså, du føler deg som en vinner. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner hva du mener, ja, okay. Men jeg vil bare si det at det er det ikke rart det der at man egentlig aldri vinner noe særlig? Ja. Jeg vant en gang på, jeg tror det var lotteri, skolen, pengelotteri. Hallagerbakken skoles musikkorps. Ja, ikke pengelotteriet, men da vant jeg et DNC-penal, et grønt penal med påskriften DNC, den norske kredit. Bank. Så kult da. Mm. Rått, har du vunnet noen gang, Bjørte? Fysiske ting? Ja, som jeg har vunnet fysiske ting. Du er vinner, bare sånn, husk det. Ja, takk. Som jeg nevnte i sendingen vår i går, så har jeg vunnet en MP3-spiller. Ja, det stemmer det. Og skraplåd. Men det stemmer det. Fantastisk. Det er sjukt. Men noe annet enn det, noe sånn fra gamle dager, noe morsomt sånn her, ja, jeg husker jeg vant det digge bamse, og inni så var det bare asbest. Nei, men så sykt har jeg aldri vunnet, men jeg har jo vært på, jeg har jo vokst opp i sånn kirke- og bedehusmiljø, og der var det alltid mest stas når det var bazar, å vinne fruktkurven. Ja. For der var det alltid masse spennende frukter. Nei, det var ikke det. Men det var kunne, Nei, men hvis du hadde dritflaks, så var det sjokolade også i den fruktkurven. Og andreplassen var en Lada, si. Ja. Den har ikke jeg hørt før. Nei, det var helt ny da. Ja. Fant på det. Vi har nå sending her i Radioresepsjonen den desidert verste dagen i uka, nemlig søndagen. God søndag! Hei til deg! Og søndag ettermiddag er vel om mulig det verste tidspunktet i hele uken. Ja, jeg må jo... Mellom 4 og 6 på søndager er et jævlig tidspunkt. Helst ikke snakk så stygt. Nei, jeg stusser over at jeg ikke har sett noen statistikk på at selvmordsraten skyter i været sånn fra 3 og utover hver eneste søndag. Det forstår jeg ikke. Jeg tror du gjør det faktisk. Jeg tror faktisk jeg også. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er verre fra 3 og utover, men generelt hele søndagen, tror jeg. Men ikke fra morgenen, folk. Det er ikke sånn det første du gjør når du står opp på morgenen. Du må jo tenke gjennom en siste gang. Ja. Du våkner. Du gidder jo ikke stå opp tidlig den siste dagen i livet ditt. Da sover du så lenge. Ja, da sover du til du våkner. Og det mener jeg. Okay. Du våkner. Altså, første du skal gjøre er å ta selvdrap, tror jeg vi skal kalle det her. Er det det du heter nå? Ja, men altså, det er veldig... Jeg synes ikke vi skal snakke så mye om det på en søndag. Nei, for det er, så ligger så latent i folk der ute, så vi kan få mange liv på samvittighet. Selv om det er så fryktelig relevant, da. Livet er herlig, og det er alltid noe å glede seg over i livet. Det kan være små ting som prøv å ta tak i det. Som å få fisk, for eksempel, når du fisker. Ja, for eksempel det. Det er veldig tilfredsstillende. Eller det å glede seg til en pils med jobben, kanskje. Ja, julaften, hvis du har en god familie å være sammen. Hvis ikke har det, så er det jo grusomt. Ikke prøv å fokusere på de positive tingene. Ja, men julaften er positiv. Ja, men ikke si at hvis du ikke har familie og sånn, ikke si det. Ok, nei, dritt i julaften. Gled deg over noe annet. Det er veldig, veldig rart manus jeg har fått i dag. Han har skrevet Alfons som så, bare, for dette er jo manusbasert alt i sammen. Men jeg må bare si det som det står i mitt manus her, at hvis jeg har en skikkelig drita mørk dag og vurderer å gjøre det slutt, så holder det ikke for meg om å se frem til en fisk, eller skal få fisk, eller noe sånt. Det er ikke nok for meg. Det må være en... Nå tar jeg ordet her. Men jeg må si at mange bekker små gjør en stor å, da. Altså, jo flere fisk du får, jo gladere blir du, og jo mindre er sannsynlighet for å ta ditt eget liv. Men det må ikke bare være fisking, det var bare et eksempel fra min side. Det kan jo være at du tar Paris i jul med en god venninne. Ja. Men det, kan man si. Jeg må bare si det at det må jo ikke være sånn, altså, hvor høye tanker har du med ditt eget liv da? At alt skal være ros lysene rødt hele tiden. Det må jo, det er jo downs and ups. Ja, det, ups and downs. Det er altså life is a roller coaster, som Ronan Keating har ridet. Kan vi ikke snakke opp på hverandre hele tiden? Jeg skal bare fortsette den Keating-teksten. Jeg sier bare som Ronan Keating, life is a roller coaster. Sometimes you go down the roller coaster, and sometimes you're on the top of the roller coaster. Life is a roller coaster, you just got to ride it, sier han. Og så er det loop noen ganger. Ja, det er loop, ja. Og sånn twist som er det kuleste. Jeg får vondt i skuldrene, men det er sånn twist. Ja, vi skal ha radioresepsjons dilemmaspalte i dag. Du kan sende inn dilemmas til oss. 1907 kodord er resepsjon, og Bjørte, jeg vet at du ivrer etter å fortelle hva et dilemma er. Ja, dilemma, det er et valg mellom to onder. Ja, var det Andal Torp sa forrige helg et dilemma var? Det kan jeg dessverre ikke erindre, men det var ganske smart. Hun var, det var ganske klok måte å si det på. Ja, hun var veldig klok. Kanskje litt klokere enn deg, Bjørte? Jeg tror du kunne være strå klokere enn deg. Altså. Hun har ja, også høyere utdanning. Mm. Ja, det satt det. Høyskole. Statens høyskole? Teaterhøyskole. Det er høyskole, det. Mm. Men jeg har mine kloke stunder, jeg også. Men... Det er klart du har kloke stunder. Du har for eksempel kloke stunder når du forteller hvordan folk kan sende inn dilemmasene sine. Mm. Ja, det kan du gjøre blant annet på mail. Mm-hmm. rr@nrk.no. Mm-hmm. Nå var jeg klok. Mm-hmm. Det var klokt, vet du. Fortsett. Du kan også sende inn på SMS. Hvordan gjør du det? Jeg har adressen til den. Du husker det. Kom igjen. Du kan sende det til resepsjon, mm-hmm. og så skriver du et dilemma, og så sender du til 1987. Ja, dette burde sitte da. Dette var improvisasjon. Ja, vi skal også ha innslag og stand-up comedy i dag, så det, er bare, det blir jo to timer glede da, på verdens dårligste dag. Hvem som skal stand-up i dag? Det er Steinar Sagen. Hva skal det handle om? Jeg tror det skal handle om småmat. Dette er Nelly Furtado og Maneater. Petre. Dette er Petre. Tre. Du hører på P3. Nelly Furtado, Man Eater, her i radioresepsjonen på NRK P3. En ja, veldig vågal sang. For det handler også, det er klart at hun synger om en person som er Man Eater, men egentlig, jeg tror alle vet at hun egentlig synger om seg selv. Tror du ikke ja, det? Akkurat. Ja, det er veldig vanskelig å skrive tekster når det ikke er selvopplevd. Det tror jeg faktisk nesten aldri skjer. Jeg tror nok at det alltid er noe sannhet i bunn når man sitter og skriver tekster. Ja. Men hva er Man Eater for noe? Er det en som er helt sykt promiskuøs og bare elsker å ha sex med en annen låt. Promiskuøs er en annen låt. Ja, nei, men jeg tenker at ja, men det er nok en sammenheng mellom de to låtene, for det er jo på samme album. Kanskje det er en trilogi? Altså, ja, kanskje det er en trilogisang? Ja. Mm. For det er ikke kannibalisme det handler om dette her. Dette handler rett og slett om å fortære menn seksuelt. Ja, glupsk kvinne som eter kvinner. Gjerne suger de først, og så ligger med de hardt etterpå. Og så bare kanskje forlater mannen som en våt bylt på gulvet og bare drar videre til neste mann. Ja. Suger han først, og så ligger man hardt og gjør det samme med han. Men når de blir liggende i en sånn vaskekluter, er det da synd på dem, eller er de liksom lykkelige? Jeg tror det er det lykkelige. De er kjempefornøyd. Altså, ja, okay. Mannen er ikke den tapende part i Man Eater-sangen. Nei, ok. Ja. Men det er, altså, alle er vinner i Man Eater-sangen. Det er en vinn-vinn-sang. Jeg tror nok ikke Nelly Furtado prøver mener å støte noen. Hun mener nok at alle er vinnere, og her er vi også alle vinnere. Alle lytterne er vinnere. Ja, ja. Alle. Altså, som jeg sier som amerikanske politimenn, Når de har med sånne selvmordsfolk å gjøre, sånne som kan kaste seg ut for bror og sånn, så sier, vet du hva de sier da? Nei. Not on my watch. Ikke sant? Og ingen skal gjøre noe som helst. På min klokke. Nei, altså i vården, mens vi har radioresepsjonen i hvert fall. Oi, ok, ja, nettopp. Får jeg vente til likevel, i hvert fall. Fryktelig mye selvmordsprat i dag. La oss slutte med det. Jeg orker ikke mer. Det er det du pleier å si, er ikke det? Ja, men da sier jeg not on my watch. Ikke sant? Vi skal snakke litt om hva som skjedde i livene våre i løpet av de siste 24 timene, og la oss starte med den gamle navnbrødeksperten, like The Corpse, Leslie Nielsen, Taco Boy, Bjørte Kjøstheim. Tusen takk for det, men det blir ikke en historie fritt for mord, dette heller. Skal du dra over en hark nå, før du går videre? Ja, voldsomt, det får du ikke. Ja, nå var det bra harka. Takk skal du ha. For i går var en liten tur ned i Oslo sentrum på vei hjem fra jobb. Og så tok pass på preposisjonene dine på Oslo sentrum. En liten, ja, jeg mente å si på byen, men jeg mente ned i Oslo sentrum på vei hjem fra jobb. Og så tok jeg trikken fra byen sentrum og opp til Torshov der jeg bor. Og bak meg så satt det to litt grann mistenkelige personer. Litt sliten må jeg si. For de begynte plutselig å snakke om hvordan de kunne tar folk av dage. Og han ene spurte da kvinnen som satt ved siden av seg, hvor mye tror du jeg må betale, eller hvor mye må jeg ut med for å få en person drept? Hva sa kvinnen da? Er dette sant? Dette er sant, dette er sant. Jeg har litt grann dårlig samvittighet, for jeg burde kanskje gå til politiet, men jeg så hvordan den ene kvinnen så ut. Hun var veldig, veldig sliten. Hun var ikke i stand til å gjennomføre noe sånt? Nei, men allikevel så var samtalen ganske interessant og spennende, fordi han spurte henne først, hvor mye må jeg ut med for å få ta liv av en person? Ja, hva sa hun da? Da sa hun at... ja, nå er det lenge siden jeg har vært borte i noe sånt, men da jeg var borte i noe sånt sist gang, så kostet det rundt 10 000 kroner. Det er ikke verre, det. Nei, men så sa han interessant. Dette er mange år siden, så nå vil jeg tro at det er blitt litt dyrere. Hvor mye vil det koste da, spør han. Ja, jeg vil tro 10 000-11 000 kroner. Og så sier hun sånn at, men da forsikrer hun han om at hvis du betaler 10-11 000 kroner, så skal jeg garantere deg at du ikke, der ikke vil være noen som helst link mellom deg og mordet. Det vil være en profesjonell fyr som utfører dette, og du kan være totalt trygg. Denne samtalen her har ikke funnet sted. Jeg kjenner ikke deg engang. Du aner ingenting. Ja. Så satte du der da. Det er det som er problemet, ja, da. Når man skal ta noen av dagen, så må man være påpasselig helt fra begynnelsen av, og ikke snakke så høyt om det på trikken. Nei, det mener jeg er liksom, det er regel nummer uno, altså. Ja. Numero uno. For nå er den planen allerede gått i vasken, den. De kan ikke ta det noen av dagene dine. Men det er en annen ting også som gjør at denne planen antageligvis går i vasken, fordi at hun spurte hvor mye penger har du? Nei, jeg har bare 1000. Han mangler 10 000. Han mangler 10 000, ja. Med dagens priser. Ja. Kanskje du kan ta med altså at eller du drar til for eksempel et billig land, Polen for eksempel, som går for å være et veldig billig land i Europa. Absolutt. Og så prøver du å lure vedkommende ned dit, sånn at en polsk drapsmann kan gjøre det for, ja, for gjerne for 1000, kanskje 1500 kroner. Ja, men så går det altså an å importere polakker hit for å gjøre jobben, så slipper man å sende da offeret til Polen, for det, da vil jeg begynne å stusse, hva er det jeg skal i Polen nå? Hvorfor sender du meg til Polen? Ja, men det er veldig viktig at når du får den polakken over, og det er en helt ny polak som aldri har vært i Norge før. Ja, eller har vært her før da, det spiller ingen rolle. Nei, for hvis han har vært der før, så vet han at prisen i Norge er ok. Jeg kan faktisk, fordi, ja, ok. Kynisk. Han må drepe den vedkommende en gang han kommer over grensa til Norge. Så du må ha en ny polak? En helt klist ny polak. Eller kanskje litt naiv polak til og med. Kanskje en ung polak også? Ung, naiv muskelpolak som dreper folk for 1000 kroner. Tore, har du, takk for historien, Bjørte. Det var hyggelig. Det var liten tilbakemelding på det. Den historien hadde ikke trengt å begynne nede i byen. Den kunne bare begynne rett på trikken. Okay? Eller på, ja, det er sant, det er på sant. Oslo sentrum. Du hadde ikke trengt å begynne der. Nei, det var dårlig. Det var dårlig. Tore, noe som har skjedd i løpet av sitt 24? Jeg har opplevd en helt ny trend. Jeg var ute sammen med noen gode kumpaner i går og koste meg i Oslo. Eller på Oslo, som det heter nå. Og det som var litt besynnelig var at da vi satt hjemme hos den ene kumpanen, så gjorde vi noe helt nytt, og det var å være på internett sammen. Ja. Vi var inne på internett og sa, hva slags websider er det du som er morsom av? Så sa jeg, nei, klikk deg inn på Kvasir og søk på noe morsomt. Se hva folk søker på. Ja, ja, så gå på nøkkelhølet, for det... Hølet. Det som det heter nå. Det gjør det. Nøkkelhølet. Ja, men det, og det har jeg opplevd flere ganger i det siste, at det å gå på internett sammen, det tror jeg kommer til å bli det helt store. Mm. Så du hørte det først her i radioresepsjonen. Ja, skal jeg si hva, jeg var også på internett i går faktisk. Fantastisk. Ja. Sammen med noen, eller? Nei, faktisk helt alene. Mm. Og jeg har alltid vært så glad i ulver. Det vet dere. Ja, det vet dere. Ja, dere vet at jeg har vært en ulvegutt. Jeg ble kalt ulvegutten da jeg var liten. Så jeg var og så på det nye programmet til Hilde Humlevold, som heter Dyrisk. På internett, for det er jo tilbudet NRK tilbyr. Du blir slikket av ulver, er det sånn å forstå? Det var akkurat det jeg gjerne ville se. Så jeg... Du hadde hørt rykter på forhånd at hun ble slikket av ulver. Jeg hadde rykter om at Hilde Humlevold ble slikket av ulver i en sånn innhegning sammen med en fyr. Sammen med en fyr? Og jeg ble ikke skuffet for å si det sånn. Det er fyren som filmer det, eller? Nei, han fyren er med. Det er en tredje mann, en fotograf der også, okay. som filmer at... Så det er ulven, Hilde, fotografen og den tredje mann? Nei, la oss si det sånn, det er ulver, Hilde, en annen mann med bart, og fotografen. Jeg håper ikke at NRK.no har blitt en sånn nettside som reklamerer med at ulver slikker Hilde Humlevold. Altså, NRK nett-TV, de gjør hva som helst for å få klikk. Klikk, det er det det handler om. Det handler om, det står jo på dem. Men det var i hvert fall et godt innslag, og anbefaler nye program til Hilde Humlevold, der hun slikker seg av forskjellige dyr. Vi skal slikke seg av elg neste gang, tror jeg, faktisk. Ja, jeg vet ikke. Det er noe du vet. Men, det er egentlig ikke vi bare et sånt program. Hva da? Vi refererer til et program vi har sett på NRK 1. Det er Hilde Humlevold blir slikket av ulver. Okay. 3, 3. Dette er 3. Du hører på P3. Sweet dreams are made of this. Eurythmics med den vakre voksne kvinnen Annie Lennox i spissen. Og så var vel han Dave Stewart. Stewart, ja. Han var ikke så vakker, nei, men han gjorde det så godt han kunne. Men han sto alltid litt i bakgrunnen, og det var nok på grunn av hans utseende. Ja, fordi han så ut som en skurk, han. Ja. En bandit, rett og slett. Ja. Han hadde litt sånn, han minner meg litt om han ene i Genesis, som er ditt favorittband, Bjørte. Han som også ser ut som en skurk. Mike Rutherford. Ja, han ser ut som skurken i Hjemme alene, han. Ja. Og de er litt like, de Dave Stewart og han skurken i Genesis. Ja. Og han i Hjemme alene, da. Men hva med han i Eurythmics, da? Ja, han ser, jeg synes at de er liksom en skurkegjeng. Samme skurkegjeng, ja. Det som er med Dave Stewart... Hva er det med Dave Stewart? Nei, nå skal jeg... Kan jeg ta en ting? Jo, musikken redda Dave Stewart. Han kunne blitt skurk på ordentlig, han. Det er nettopp det, vet du. Hvis han ikke hadde hatt sine musikalske evner, så hadde han blitt skurk, han. Husker du hun vi jobbet sammen før? Hun som heter Katrine, som danset så rart alltid denne sangen her. Hun likte sånn 80-tallslåter, og så kastet han hodet sånn fra tilbake. Sweet dreams! Husker du det? Nei. Husker du ikke? Jo, husker du ikke hun vi jobbet sammen? I Peter i morgen, Mørte, hun husker du ikke det? Danset til den her sånn. Kastet hodet fra tilbake. Hun kastet hodet fra tilbake og trodde hun så rå ut, men så var det egentlig bare morsom. Ja, det ble humorismedans. Ja, men hun visste ikke det selv. Men jeg må bare si en ting om den sangen her, Sweet Dreams Are Made Of This, for den heter jo Sweet Dreams, og så er det parentes, hva heter det parentes? Parentes. Ja, og så Are Made Of This. Parentes slutt, ja, korrekt. Heter det parentes start? Ja, det har jeg aldri hørt det bli sagt høyt før i hvert fall. Men burde det ikke egentlig være kolon helt på slutten? Ja, men da må det nesten komme noe etter, eller mener du at det liksom skal stå på toppen av teksten, og så er det Sweet Dreams Are Made Of This, og så er det... kommer svaret. Ja, det er jo veldig morsomt å leke med tegnsetting, synes jeg. Det har alltid vært en veldig prøvende figur når det gjelder tegnsetting. Du, ja. Så jeg husker jo for eksempel at Dagbladet begynte jo med dette kolon etter sitt sin titel. Er vi et sånt program? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Mimre program? Jeg mimrer om Dagbladet. Ja. Ja, ja, kanskje vi har det. Jeg vet ikke. Nå ble jeg så spent på den historien. At jeg husker at de startet å sette kolon etter Dagbladet, og det ble mektig populært, og alle begynte å skrive kolon. Nå har jeg slenget på kolon her, kolon der, for eksempel Tore kolon, og så kommer livet mitt. Husker du bylarma? Ja, ikke sant? Bykolon-larm? Det skjønner jeg ikke. Ja, akkurat det skjønner jeg ikke. Vi kjenner han som fant på det. Han kjenner vi ganske godt. Bykolon-larm. Ok. Egentlig så betyr det jo da på lydskrift bylarm. Ja da, for kolon er jo det å strekke det ut, vokalen lenger ut. Dette visste ikke jeg noe om. Du er så smart, Tore. Jeg er klok. Vi skal snart møte en vaskeekte havherre. Som heter? Kjell Roar Engelbert. Engelberten. Ja, det er du som har laget saken, Stine. Jeg som møtte han på Økeren her i Oslo. Så bor det en mann som det ikke er så mange av her i verden, men det er noen. Ja vel, mann er det snakk om omtrent? Det hadde han ikke noe tall på. Han var ikke noe havherre-ekspert. Nei, du er jo ikke nødvendigvis ekspert bare fordi du er det selv. Nei. Du er jo for eksempel ikke tjukkass-ekspert bare fordi du er litt grann tykkfall. Nå skal du passe deg, og 110 passer deg litt grann for hvem som dømmer hvem her. Ok? men jeg må bare spørre, havherre, er det det samme som havfrue, bare en herre? Ja, vet du, det er helt riktig. Det er helt korrekt. Men det, havfruen er jo ofte veldig sexy. Ja. Altså, havfruer er digge. De har ofte deilig brød, i hvert fall har en lille havfru i Danmark det. Ja. Men havherrer er, altså en 47 år gammel havherre, det blir ikke den estetiske nytelsen for øyet som en ung pike havfru, altså. Det er jo rart at havfruen alltid går for å være gift. Altså, er de havfrøkene når de er rumpetroll, eller når er det de blir fruer, liksom? Du tenker på rumpefrue. Rumpefru, er det? Nå blander jeg med rumpefru igjen. Nei, altså, de er fruer helt fra rumpetroll. De er alltid fruer, de. Dessverre, så er de nok alltid gift. Jeg husker mitt første møte med havfru, det var med Daryl Hannah i filmen Splash. Det var litt av en havfru. Det var litt av en havfru, altså. Fy søder. Får du se pippene hennes der, eller har hun hår hengende over? Dessverre, hun hadde alt for langt hår. Det er så dumt med de havfruene. Ja. Men havherren som jeg har møtt, Kjell Roar Engelbertsen, han har veldig kort hår. Ja, han har klippet seg kort, han. Han har begynt å bli skadet til og med. Men du kan se brystvorten hans. Yes. Men har han ikke passet noe på overkroppen? Ikke da jeg var møtte han. Nei, men det var hjemme hos han. Han er trygdet. Han er veldig, veldig trygdet. Ok, han sitter hjemme. Han sitter veldig, veldig hjemme. Eller ligger, da. Ja, han sitter faktisk i en rullestol. Vi skal høre en låt før vi møter havherren Kjell Roar. Dette er The Hives Tick Tick Boom. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Kjell Roar Engelberten fra Økeren i Oslo er ikke som andre norske 47-åringer. Han er nemlig en vaskeekte havherre. Hvis du ikke vet hva en havherre er, så er det sannsynligvis fordi de aller fleste havherrer i Norge lever i skjul i utvalgte kommunale trygdeleiligheter. For, i motsetning til havfruen, som ofte blir sett på som en vakker og vever skapning, er synet av havherren Kjell Roar Engelberten et ganske bizarrt syn. Noe som gjør havherrelivet et vanskelig liv å leve. Det er mange ganger jeg spør Gud rett ut, hvorfor akkurat meg? Hvorfor ga du meg denne utfordringen med den forpulte halefinnen? Er en kosmisk spøk? Gikk kanskje Gud på krystelmeth da han fant på meg liksom? Jeg vet da faen, Gud er en jævla kukk, det er min erfaring. Når jeg prater med damer, så går det vanligvis greit. Jeg sitter jo i rullestol og med pledd over finnen. Men hvis det går så langt at jeg får med meg kvinnfolk hjem og viser dem fram halefinnen min, da. Ja, da. Jeg har opplevd at han håper å lese hjel, faktisk. Og noen av dem har begynt å grine til og med. En gang så ble jeg sprayet med sånne jævla forsvarsspray, og det er ganske tøft. Havherren Kjell Roar Engelberten bruker dagene på å skrive. Han prøver stadig å få gitt ut en selvbiografisk diktsamling for å forklare verden hvordan han føler. Jeg kan godt ta og lese litt grann her. Mm. Skal vi se, jeg har bare finnet frem her. Ok. En skjellete havherre fra Økern. Han var bare halvt fisk, ikke gæren. Han satt og glodde i en trygdeleilighet han bodde, selv om han egentlig burde drukna seg i et kjern. Så det er... Det var jo veldig vakkert. Jeg vet det. Men alle forlagene har sagt blankt nei, til og med forlaget til han der forpulte polfare, han forpulte kagge som har gitt ut alt mulig dritt. Mm. Det er ganske tøft å få sånn tilbakemelding. Jeg kan godt ta et til. Nei, han drømte om vanlige føtter, heter det. Det holder helt fint. Han drømte. Det holder helt fint. Er du sikker? Ja, det går fint. Som havherre skiller man seg ut fra andre såkalte vanlige mennesker i samfunnet. Opplever Kjell Roar dette på kroppen? Det blir mye en del mobbing det blir. Jeg får mye slengbemerkninger på gata. Sånn, fiskefaen, sier folk, flipperfaen, laksefaen, ørretfaen, torskefaen, lyrefaen, uerfaen, makrellfaen, brosmefaen, steinbitfaen, rødspettfaen, ålfaen, fjesingfaen, breiflabfaen, eventuelt marulkfaen, pigvarfaen, håkjæringfaen, sildefaen, mortfaen, atlanteravskveitefaen, sånne ting. Abborfaen. Abborrfaen, det har jeg faktisk aldri hørt. Hva med gjeddefaen da? Nei, faktisk ikke gjeddefaen heller. Bortsett fra abborrfaen og gjeddefaen, så har jeg hørt de aller fleste fiskeartefaen. Mm. Brislingfaen da? Nei. Etter å ha fulgt havherren Kjell Roar en hel dag, spurte jeg om han var bitter. Du spør om jeg er bitter? Om jeg er bitter? Jeg er ikke bitter. Jeg er en jævla fiskemann, det er det jeg er. Hva betyr bitter igjen? Om du er sint fordi du har halefinne i stedet for bein? Jeg visste at bitter betydde det. Ja, jeg er bitter og en jævla fiskemann, det er det jeg er. Mm. Hvem er det du er bitter på? Jeg er først og fremst en jævla fiskemann. Mm. Men er du bitter på noen? Hva er det bitter betydde igjen, sa du? Nei, at du er sint og lei deg. Ja, nå husker jeg det. Ja, nei, jeg er ikke bitter på en jævla kjeft, bortsett fra Gud og horemora mi og horefaren min. Nå bruker jeg mye av dagene mine på en abortlov, som jeg har lyst til å foreslå til domstolene, der essensen er at jeg mener at fosteret skal kunne fjernes helt opp til 9. svangerskapsmåned, hvis man ser på ultralyden at det er antydning til at fosteret er delvis menneske og delvis virveldyr eller amfibie. Få det bort, knus det og riv de fillebiter og kaste de ned i søppelsjakta med seg. Oppfordringen min går til alle som hører på dette radioprogrammet. Ser ut så mye som en finne eller en gjelle på fosteret under ultralyden. Og det gjerne etter 12. uke, for han kaster ned en trapp eller får en junkie til å sparke deg i magen for en hundelapp eller to. Jeg unner ingen dette livet som jeg har levd. Og der forlater jeg havherren Kjell Roar Engelberten og pryser meg lykkelig over at jeg slipper å leve med en jævla halefinne i stedet for bein resten av livet. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på radio. 3. Nå hører du. Hey dear Delilah, Plain White Tees i radioresepsjonen på NRK P3. Det er ganske imponerende å spille en sånn låt på kassegitar i såpass mange minutter, nesten 4 minutter, uten å spille feil. Bjarte Tjøstheim, 2007. Sitat. Sitat, ja. Ja, ja, jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig. Men de har vel klippet og limt og litt sånn, er det ikke det? Jeg tror du det, ja. Men uansett så har de jo veldig mange forsøk, da. Det, når du skal spille en plate, så har du jo flere forsøk. Ja, men tenk ikke... hvis du har kommet til 3.30, og så... Ah, fuck, jeg spilte feil. Ja. Vi må begynne på nytt igjen. Ja, nei, de gjør ikke det, vet du. De klipper og limer. Da begynner vi på 3.29, og så bare klipper vi det inn. Ja, du, det er sånn det fungerer. Det sånn, det er, altså, jeg er ikke noen plateprodusent, jeg, men såpass. Du er plateprodusent, du vil si. Jeg har sett dokumentarer om det. Er jeg plateprodusent? Ja, hvis du vil, så er du plateprodusent. Det er ikke noe beskyttet titel å være plateprodusent. Takk for det, 110. Er det laget dokumentarer om plateprodusenter? Ja, det er mange dokumentarer om plateprodusenter. Det er bare å søke, man må søke på de rette. Etter at du har fått pløyd deg gjennom alle disse jødeutryddelsesdokumentarene dine, så kan du kanskje begynne å ta fatt på plateprodusentdokumentarene. Det var ingen dum idé, Tore. Smart. Jeg er klok, jeg skjønner. Du er klok. Klok. Du er klok, Tore. Vi har fått inn veldig mange dilemmas til vår inbox, både på sms'en og på e-posten. Og nå skal vi ta for oss noen av de. Ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Og vi kan begynne med en eneste gang fra, dette er, altså vi har fått en søndagskos fra Marte Barthe. Hei, Marte Barthe. Og Aksel Baksel. Hei, Aksel Baksel. Og dilemma... Du klarte ikke å si det, du hørte det. Aksel Baksel. Yes, Aksel Baksel. Vi har fått dilemma fra de, og de skriver: male bilen din med pensel eller rull. Ja, det som slår meg umiddelbart da, er at jeg tror faktisk her at det er jo rett og slett et godt gammeldags dilemma, for det er valget mellom to onder, for helst ville man jo ha spraylakert den. Men jeg tror faktisk at det er litt, kan være litt fint å ha litt struktur i lakken, for det er så uvanlig at du vil skille deg ut på en positiv måte, at folk tenker, herregud, hvorfor ikke bare dra av med en rulle? Ja. Kanskje en litt myk rulle, så du får litt ordentlig god struktur. Ja, skikkelig håret igjen, så du får sånne skikkelig tagger som stikker ut. Ja. Men pensel, er det det samme som kost, eller er pensel bare en sånn bitteliten... Malekost, det er den karikerte måten å si pensel på. Okay. Altså, det heter det i tegneserier. Ja, du tenkte på en bitteliten sånn smal 1 cm ting, du? Ja, det var det jeg først tenkte på. Det er ikke noe akvarellmaleri det skal være. Nei, for jeg har et søskenbarn som hadde en Lada stasjonsvogn for flere år siden, som han hadde malt med kost. Og det så ganske kult ut. Det var litt tjukt, men det så utrolig kult ut. Så bra, så du går for kost? Jeg går for kost. Selv om det ikke var et alternativ? Det er nok dessverre ikke et alternativ. Pensel, eller? Pensel da. Er det greit å si pensel? Ja, bare for en eneste. Du går for rull? Jeg går for rull. Hva skal jeg gå for? Jeg går for... Nei, det er vanskelig. Jeg har jo ikke bil eller lappen eller noen ting, så det er litt sånn... Men bilen er rundt deg hele tiden, det er en del av lokalmiljøet ditt. Ja. Estetikken, ja, rundt meg. Vet du hva, jeg tror jeg går for pensel, jeg også. Yes! Kjedelig! Ble du glad om det? Ja, da ble jeg kjempeglad. Ja. To for pensel. Du får hilse søskenbarnen ditt, da, vet du. Det skal jeg gjøre. Det får du gjøre. Så da fikk dere på en måte svar på deres dilemma, hvis det går an å si det, da. Ja, det er egentlig litt rart å si, men ja, ja. Er det jeg som skal ta et dilemma nå? Det ser sånn ut på deg nå. Ja, det ser veldig ivrig ut. Det er fra M&M. Hei, M&M. Altså M&M. Ja. Og der har de faktisk skrevet dilemma kolon. Bra. Og så kommer dilemma. Betyr det dilemma? Nei, det er ikke det det betyr. Da har du misforstått lydspråk. Det betyr dilemma, betyr det. Altså det er den siste vokalen som skal strekkes litt engang. Med kolon, altså. Jeg skjønner ikke, jeg har aldri lært det der. Nei, det er noe man må lære på egen hånd. Ja. Gå på Mediateket og slå det opp i en bok. Mediateket på NRK. Ja. Miste stemmeretten, eller miste stemmen. Og det synes jeg er et veldig godt dilemma. Ja. Fordi det politisk korrekte, altså naturlig nok, vil jo være at man, ja, jeg mister stemmen, for ytringsfrihet og stemmerett, det er såpass viktig i vårt moderne demokrati, at det må vi ha. Men samtidig så er det mulig å bli hørt selv hvis man ikke har stemmerett. Ja, man kan ja, det er faktisk det. Det var smart sagt. Det er en del av demokratiet at man kan melde seg inn i organisasjoner som kan påvirke politikerne. Man kan starte lobbyvirksomhet overfor enkeltpolitikere og grupper, altså politiske grupper, og få sin mening gjennom. Så det er, altså, livet, altså, det er ikke tapt selv om du ikke har stemmerett. Jeg tror ikke det fungerer sånn, for det første de spør, hvis du driver lobbyvirksomhet og går til en politiker og så sier at du, jeg har noen synspunkter på melkeprisen og sånn, så første de spør om, da har du stemmerett. Har du stemmerett? Få se på stemmekortet ditt, valgkortet ditt. Ja, ikke sant? Og hvis du er så dum da, og sier at nei, jeg har ikke stemmerett, så er det på trynet ut. Men jeg visste ikke at du visste så mye om lobbyvirksomhet i hele tatt. Har du drevet som lobbyist? Jeg har folk i familien som har drevet høyt høyt oppe i rådgivning og politikk. Så, er det gamle palmer, eller? Nei, det er ikke gamle palmer. Det er en svoger. Ja. Men så du... Jeg vil ikke si mer om den saken. Nei, jeg skjønner, men de spør om du har stemmerett. Altså. Det ja, det første så du slo beina under min teori, da. Så, ja. Det... så da ville jeg gått for... Jeg ville gått for... Jeg har likevel mistet stemmeretten. For du bryr deg ikke om politikk og melkepriser og sånne ting. Tenk deg å miste den sexy dype Rogalandsrøsten din. Ja, det er ikke sant. Det er livet ditt. Du hadde gått mann av huset. Og vi, er, vi lever jo av stemmen vår, tross alt. Ja, fy søren, ja. Nei, så det er stemmeretten, ja. Bort med den. Ja. Kan jeg få ta et dilemma? Yes. Fantastisk. Det er denne, denne er kanskje litt vrien. Ville du vært en kvisling eller en martyr? Mm. Altså for å det... Dine nærmeste, eller ditt land? Eller hatt en kjempefin villa i Oslo. Ja. Stor, svær, den fineste villa, den fineste eiendommen i Oslo. Jeg bare si bare til Quisling sitt forskjell. Altså, det vet jo ikke Quisling, for han ble jo henrettet på Akershus festning. Synd. Men Quisling... Var det synd? For han, ja! For han, ja. Jeg bare si til Quisling at nå har de bygd Holocaust-senter i det gamle huset ditt. Og det er lite provoserende. Det, vet du, hvis ikke det er provoserende. Ja. Jeg synes det var helt riktig. Ja, jeg synes de kunne ikke legge det i huset til Quisling, da. Fyren var jo nazist. Hva slags respekt er det for folk som har blitt drept av den norske stat? Ja, det er... Nei, nå må vi slå. Ja, men mener du, skulle du beholde Quisling, skulle du beholde Quislings hus, og det skal liksom være Quislings hus og hylle han? Jeg har sett bilder av Quislings hus før de lagde det stygge Holocaust-senteret, og han hadde noen av de vakreste persiske teppene jeg noen gang har sett. Vi har jo også faktisk vært i Quislings hytte. Ja, hytte til Quisling, det var der vi kom opp med mange nye ideer til radioresepsjonen, sesong 2. Faktisk, og hytta til Quisling svært, gjort om til hotell nå selvfølgelig og det kunne ikke gjort om det til hotell da ja, ikke sant, gjort om til hotell hva er det helt for denne hytta, nei, huset til Quisling heter ikke Ørnerede, han ville at det bygget så det skulle bli en slags Ørnerede ja. Jo, da, det stemmer det, var det ja, men det heter ikke Ørnerede jeg tror det heter Fisnesrede nei, nå er du på humor ja, på vei en liten sti ut som heter humor men det var humor uten gjenkjennelsesfaktor ja. Altså det var bare, nå sier jeg noe rart og så ser vi folk ler av det det var underbuksehumor rett og slett det var ikke det, tror du? Det var ikke det men det er for fisnes, det er ikke noe med underbukser med fis referanseløs humor ja, det var det, beklager men svar på dilemma jeg tror faktisk jeg ville gått for martyr ja, jeg ville gått for Quisling ja, da Quisling har skikkelig dårlig samvittighet da ja, ja, ja, men jeg sier jo unnskyld, jeg mener ikke, beklager. Ja, det jeg gjorde på 40-tallet, jeg beklager. Akkurat som du her i et annet dilemma for noen uker siden, du sa at du ville helst vært ansatt i en konsentrasjonsleir framfor innsatt, mens hvis du da kunne unnskyld. Jobbe mot det resten av livet. Og sagt unnskyld. Ja, dette er jo helt dust, fordi at det handler jo om at hvis du er kvisling, så er du en forræder, og så blir du skutt etterpå. Ja. Dere snakker om det. Jeg ville vært kvisling og overlevd alt i sammen og levd herrens glade dager i mitt hus. Og så begynner at du blir drept. Selvfølgelig blir du drept. Ja, men du får jo, altså kvisling får jo sin takk i himmelen. Og så får han også et, eget, helvete, så får han også et begrep oppkalt etter seg. Det er jo litt overleid da. Det er ingen som går ut og sier han er en Kjøstheim. Nei, ikke sant? Nei. Kanskje, så... det skal jeg begynne å si. Ja. Det er litt av en Kjøstheim. Ja, ja. Ok, 1987 kolder var det en martyr og to kvislinger? Jeg tok kvislinger, faktisk, ja, dessverre. Unnskyld. Det finnes ikke noe unnskyld. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Hold kjeft. Send inn dine dilemmas. Og det behøver ikke å være sånn, ha sex med far eller mor. Tenk en runde til før dere sender inn dilemmas. Men det er morsomt det også, er det ikke det? Nei, det er ferdig. Vil du ha sex av far eller mor? Ferdig med det. 1987 kodord... Det er, vi har diskutert det før. 1987 kodord resepsjon. Dette er Kanye West Stronger. 3. Dette er P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Vi får jo inn mange dilemmas hit i radioresepsjonen, og det er jo så fryktelig forskjellig kvalitet på det som kommer inn. Mm. Som jeg nevnte, den gamle, gode gamle dilemma, ha sex med far eller mor. Altså, da har du ikke jobbet hardt nok med dilemmaet ditt før du har brukt 3 kroner på og sendt den inn til radioresepsjonen. Steina, har du jobbet hardt nok hvis du har den der, vil du ha tissen i fjes eller nesa i skrittet? Du har i hvert fall du har tatt en runde til da. Du prøver i hvert fall. Men det som er problemet er at da har du ikke et apparat rundt deg da. Da sitter du alene og så finner du på vil du ha penis, hvordan var den? Tissen i fjeset eller nesa i skrittet. Så hva betyr det? Du har to tisser da. Altså en tiss mellom beina og en på nesa. Nei, eller to neser bare, nei, du skal tissen erstatte nesen. Og nesen erstatte fortell, si det en gang til. Vil du ha Tissen i fjeset eller nesa i skrittet? Det som er dilemma her, som faktisk gjør dette litt bedre enn vi først antok, er at du er nødt til å miste enten tissen eller nesa. For hvis du sier jeg vil ha nesa i skrittet, så mister du penis. Det er kjempedilemma. Men hvis du velger penis i fjeset, så mister du nesa. Ja, den var ikke så dum. Den er ikke så halvgeil. Genial. Uten at jeg tror at innsenderen nødvendigvis vet det så godt selv. Tror ikke jeg det. Hvem er det som sendte den? Psykologen. Ikke en ferdig utdannet psykolog, det er jeg helt sikker på. Nei, jeg går i hvert fall helt klart for penis i fjeset. Jeg vil ikke miste penis. Luktesansen, den er så middel, synes jeg, uansett. Og det er så, alle sier det der at lukten av det er så god. Men lukten gir meg aldri ingenting. Altså, gir meg aldri ingenting. Lukten av noe, gir meg aldri ingenting. Du, det er veldig motstridende. Jeg er klok, men det hender at det stokker seg litt for meg litt språklig. Du, Steina, får bare skjære igjennom når du tenker at vi er ikke et sånt program lenger. Nei, vi er jo egentlig ikke et sånt program. Nå har du tatt et dilemma nå? Vi diskuterer det. Ja, men det var ikke meningen. Men hva valgte dere? Hva valgte du, Bjørte? Jeg vil ikke snakke om dette her. Jo, du er nødt til å velge. Du kan jo trekke fra. Okay, det går an å ha tissen i fjeset, ikke sant? Og så går du sånn som med kobber, sånn med eventuelt finlandssett eller noe sånt. Ja, det går an. Men du får jo veldig bul, da. Altså, du får jo, hva er det heter? Sekk og snabel, var det ikke det heter? P2-programmet. Du får veldig bul. Du gjør det, Tore. Du gjør det. Men det er jo skikkelig bul. For det er folk som går og har vanlig bul, altså bare med nesa. Men henger testiklene da ned over overleppa, da, eller hvordan? Det stemmer. Det er på en slags barten. Så du kan på en måte ta din egen testikkel inn i munnen? På varme dager så henger testiklene nedenfor haka, faktisk. Nei! Ja, men da er det varmt, da. Ja, da er det midt på sommeren. Vi er faktisk ikke et sånt program. Nei, vi er ikke det. Vi er ikke det. Jeg beklager, jeg mistet det litt, ja. Jeg vil ha tissen i fjeset. Jeg er også tissen i fjeset. En som vi vet at. Jeg tar et annet dilemma. Kjempefint. Og forlater seg ikke meningen å le, for det er ikke noe morsomt. Pass på, altså, ellers, altså, til P3-ledelsen som hører på dette her, vi skal være forsiktige. Vi er snille gutter. Jeg har lyst til å ta et dilemma fra en gammel venninne, alt jeg på å si. Hun har sendt inn dilemmaer før. Hun heter Marethe, kommer fra Trondheim. Hei, Marethe. Jeg synes det er litt fiffig dilemma, for det er en slags sans som jeg aldri har tenkt på før. Det er så en ny sans. Ja, da. Vil du helst miste dybdesynet eller evnen til å høre hvor lyder kommer fra? Dybdehørsel, i parentes. Og jeg har aldri tenkt på at jeg har jo egentlig dybdehørsel. Jeg hører hvor lyder kommer fra. Du, ja. Ja, men jeg gjør det. Men betyr det at du kunne beholde, hvis du valgte dybdesynet? Nei, hvis at du vil beholde dybde... Dybdehørsel? Det går rundt for meg. Ja, det er fordi du har penis. Det er fordi du ikke har dybdehørsel. Det går derfor du går rundt, for du blir svimmel. Det betyr at du kunne beholde det som, det, og høre det som skjer bare rett rundt deg. Skal vi se, nå har du ikke følt med når jeg leste opp dilemma. Følg med, Bjørte. Ok, 1, 2, 3, må vi høre Bjørte. Bare litt. Ville du helst mistet dybdesynet, eller evnen til å høre hvor lyder kommer fra? Dybdehørsel? Altså ikke lyder som er helt nærme deg, det er ikke det vi snakker om. Nei, nettopp. Så da kunne jeg beholde det. Jeg kunne høre det som... Du kan velge dybdesyn eller dybdehørsel. Hva velger du? Hva vil du beholde? Jeg vil beholde dybdesynet. Nøye overveit. Men jeg går inn i en liten tankeprosess. Bare vær helt stille. Jeg vil beholde dybdesynet. Jeg lagde fjernsyn egentlig nå. Ja, det gjorde det. Ja. Vet du hva? Jeg beholder dybdehørselen. Ja. Gratulerer med deg. Takk for det. Jeg har lyst til å ta en til her. Her er det noen som har prøvd å være morsomme. Det er greit. Det er ordentlig, og det er morsomt. Det er nesten... Men er det referanseløs humor, eller er det ikke... Det er referanseløs. Nei, det er referanseløs her. Dette er nesten en dilemmasliner, dette her. Oi, så spennende. Dere er morsomme, står det her først. Veldig hyggelig å høre. Vi er tross alt bare et lettbeint underholdningsprogram. Det er bare en bonus hvis det er morsomt. Ja, husk det. Altid ha granbar i rumpa. Vent da, dette er fra Vibeke og Ole. Begge er 25 år. Altid ha granbar i rumpa, eller at det lukter cheese doodles på hendene til enhver tid. Skjønner du at det er? Men altså, dilemma går på om det skal være lukt, eller om det skal stikke. For granbar stikker jo. Og granbar lukter jo for øvrig fryktelig godt, om jeg får si det selv. Men jeg tror jeg går for granbar i rumpa, ja. For det tror jeg man vender seg til ganske fort. Man blir herda da. Ja, så vil du få tykkere hud da. Jeg liker jo best cheese doodles når jeg har ligget ute et par dager. Men det her handler ikke om cheese doodles. Det handler om lukten av cheese doodles. Det er gamle anekdoter om cheese doodles nå. Jeg går for lukten av cheese doodles. På hendene. Men får du også da bøsse fra cheese doodles, eller er det bare lukten? Det står ikke noen bøss her. Det er bare lukten av, akkurat som du har hatt cheese doodles essens på fingrene da. Finns det cheese doodles? Kan man lage cheese doodles drinker og så videre? Åh, det høres godt ut. Jeg går for cheese doodles lukt på fingrene. Ikke sant? Jeg går for grannmor rumpa. Ok, vi tror vi skal høre en låt, og så tar vi noen flere dilemmas. Dette her er Relo Kylie med låta Silver Lining i radioresepsjonen på NRK P3. Er det Relo eller Rilo? Rilo Kylie? Dette skulle du ha sjekket på forhånd. Dette er min jobb som programleder for programmet. Jeg går for Rilo Kylie, Silver Lining. Ha en fisefin dag, det skal. Dette er P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Hei! Hei! Du hører på radioresepsjonen søndag, og det er, ja, vi har sagt at det er den verste tiden i uken, altså søndag ettermiddag. Håper at vi kan bidra med å gjøre søndagen litt enklere, og få deg til å tenke ikke de mørkeste tankene. Men husk at vi kan ikke redde søndagen, vi kan bare lede deg inn på riktig vei. Ja. Men vi kan redde liv. Vi kan redde liv. Vi har reddet liv tidligere, det, ja, det håper jeg alle vet, så, og vi vil redde liv igjen. Når var det, jeg bare lurer på vegne av lytterne? Det var en gang så var jeg i Forup Sommerland, og ja, så var det en liten 5 år gammel gutt som skulle ta sånn der trinse ned fra sånn stup, og så, så stoppe trinse, og så detter han ned i vannet. Riktig. Det er liksom greia. Men han kunne ikke svømme så godt, så han fikk panikk da han ramlet ned. Og da redder jeg livet hans. Jeg har utført munn-til-munn-metode på en person en gang for, det må være en 8-9 år siden. Gutten overlevde, og jeg fikk en cheeseburger som takk for hjelp. Og du fikk også en lysestak i sør. I tinn. Tinn, unnskyld. Jeg har også vært med og plukket opp en herre som lå og kravlet i sjøen, langt fra land. Han, det høres som en generell historie, finner du på da? Nei, dette er helt sant. Okay. Han hadde kullseilt, og vi var 2 stykk som var ute og kjørte i båt, og så oppdaget han en som var ombord i båten, at det lå noen og svømte der ute, utenfor kysten av Stavanger. Han hadde kullseilt, og vi plukket han opp. Så vi har allerede et liv. Ja. Bjørte, har du et dilemma der som du har lyst til å dele med oss og lytterne? Ja, Einar har sendt inn et dilemma. Hei, Einar. Ville du hatt Einar Lunde eller Christian Borch som stefar? Ja, jeg er jo den oppfatningen at det er jo litt viktig her at man snakker om stefar. Altså, ja, det er kjæresten til moren din. Vil du ha det er ikke far vi snakker om her, det er stefar. Overhovedet ikke. Hvem, far altså, har gått bort, han er død, eller han har... Må vi snakke mer om død nå i dag? Har vi ikke snakket noe om død i dag? Det må du avgjøre. Ja, vi har det. Men veldig ofte så er det jo... Ja, nei, han kan jo ha bare gått fra moren også. Men i hvert fall så... Jeg tenkte på forskjellige scenarier med ulykker og så videre. Skjønner. Bil, båt. Vil du valgt Christian Borch eller Einar Lunde som stefar? Det som er viktig å tenke på her er at dette er ikke bare stefaren din, men det er også kjæresten til moren din, så du velger på vegne av henne. Så da må man også ta da utgangspunkt i hva slags menn hun liker. Liker hun litt dåsemiklete menn, sånn som Einar Lunde, som har en tendens til å være litt morsommere i kantene, litt fresk og engasjerer seg i nærmiljø og sånne ting. Morsom i kantene der altså. Eller vil du valgt en litt profesjonelle Christian Borch med pinstripe-dress og mafia-image? Ja, han er tøffere. Han er en tøffere type, men han er også litt lavere. Men det er kult å ha en litt fjåsete far. Det er alltid gøy, for da får du... Han har liksom, sikkert ikke noe orden på økonomien sin. Bare, hva er det for 500 kroner? Jeg er ikke noe problem. Kjøper han bort til mindre året, kanskje. Jeg er enig med Steinar igjen. Jeg tar sterkt avstand fra bruken av ordet dåsemikkel på Einar Lunde. For han er ingen dåsemikkel. Han er en veldig, veldig morsom fyr. Han er utrolig enkel og lett å prate med. Han er enkel, ja. Enkelt dåsemikkel, eller? Det er med enkelt å prate med, men jeg ikke på noen som helst måte å si at Einar Lunde er enkel. Og er jeg tror, kompleks, sammensatt type. Hvis jeg skulle plukke ut en kjæreste for min mor, så tror jeg absolutt at jeg vil gå for Einar Lunde. Du var en dåsemikkel, ja. Hvis jeg fikk velge helt fritt, det er selvfølgelig ikke innenfor dilemma, men jeg ville jo valgt Gelius. Det vil nok jeg. Altså, Gelius, Jon Gelius, foran alle. Han er så tøff. Har du sett han insisterende? Han er vannverkesjefen. Fy faen. Han er rå. Ja, han er helt rå. Hvorfor fikk vi ikke vite dette dagen før? Dere visste i 12 timer. Hvorfor fikk vi ikke vite det? Einar Lunde går jeg for. Nei, ikke Einar, det er Jon Gelius. Jon Gelius, ja. Jeg går for imitatoren, jeg. Meg? Ja. Jeg går for Borch. Oppklart. Case closed. Da tar jeg neste dilemma. Det er fra Arve. Hei, Arve. Han er 30 år og kommer fra Stavanger. Skal ikke være mulig. Nei. Han presenterer følgende dilemma. Skal kjønnsorganet lukte svidd eller tran resten av livet. Og selv om vi ikke er et sånt program som er glad i det som skjer nedenfor skinnbeltet, som vi kaller det. Oftasj. Det må kunne du velge fra skinnbeltet. Nylonbeltet da. Ja, og det er unødvendig å legge på skinn der. Ja, det var ekkelt. Ja, men jeg gjorde det bare for å virke som en bedre radiopersonlighet. Det er du ikke. Det er ikke. Nei, det er ikke det. Jeg må jo bare si at jeg kan aldri huske at tran har luktet noe i det hele tatt. Nei, og når du sa det, Tore, så må jeg si at jeg har ikke tenkt på det jeg heller. Jeg var overbevist om at tran lukta fisk og dritt, men du påstår altså at det ikke gjør det. Nei, det lukter vel noe, men det er veldig beskjedent utifra hvor utrolig vondt det smaker, og det må man jo også tenke på her. Ja, for det, men vil da kjønnsorganet smake tran? Ja, det må man velge litt selv, siden ja, jeg velger at det skal smake tran. Hvis det smaker tran, så tror jeg går for svidde, for er det noe jeg liker godt, så er det svidde grillpølser. Og så er det bra for sangstemmen også. Ja, så tenker jeg også at det er bra for ryktet til mitt kjønnsorgan at det lukter svidd av, det tenker jeg. Har kjønnsorgan, han har kjønnsorgan som lukter svidd av. Da tenker jeg at det er nei, går skal jeg si hva det betyr? Ja, hva betyr det? Ja. Det betyr bare at du har ligget med damer som ikke har vært kåte. Altså, de har ikke vært våte i skjeden, og du har kjørt på så fort du kan. Nei. Så fort du kan, sånn at det lukter svidd. Er det et bra rykte for kjønnsorganet ditt? Det er kanskje et bra rykte for kjønnsorganet, ikke for deg. Den betydningen la ikke jeg gi det i det hele tatt. Det lukter svidd. Jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Nei, det, jeg føler vi har gått plent inn her på. Det er ikke et sånt program. Det er ikke et sånt program, men samtidig vil jeg si at det betyr ikke at det må ha vært forårsaket av noe. Her har du bare fått egenskapen at det lukter svidd av penisen din. Men ryktet går jo på at du har sex med veldig tørre jenter. Det er ryktet du får, ja. Ja, det er ryktet du får, ja, men det er ikke nødvendigvis det som har skjedd. Jan Eggum skriver om sangen sin Rykte forteller, at... Edvend har hørt det fra sin bror, er det ikke det han vil? Ja, jeg trodde du skulle si Jan Eggum sin sang Tørre jenter, men det kan han kanskje ikke. Bjørn Eidsvåg som har laget det, Tørre jenter. Han synger sammen, hvem han synger sammen da? Kari Simonsen. Tørre stjent av dem alle. Ok, vi er ikke et sånt program, Tore. Nå, Tore, nå skal vi passe oss veldig her. Og jeg sender den til Petra Leder, som sier at vi har ikke bruk for deg lenger. Og forlatelse. Jeg har lyst på taco, jeg nå. Ja, det fikk jeg også, det er sant. Åh, så det er deilig. P3. Dette er P3. Så hvis ikke Santa Maria finner altså Corrado og bruker we got nothing and we're not going anywhere til taco-reklame, eller altså det er mulig Corrado ikke vil la seg kjøpe da, men foreslå det Santa Maria, kan vi ikke lage taco-reklame av sangen deres? Ja, hvis ikke de gjør det, så kommer Old El Paso til å gjøre det. Ja, og overby, og så blir det budrunde. Jeg tror nok Old El Paso er det firmaet med spengen. Corrado der med 12 millioner kroner og trenger aldri lage et sang til i sitt liv. Ikke sant? Mm. For det er sikkert sånn, du kan spise så mye taco du vil resten av livet gratis fra Santa Maria eller noe interessant. Sånt. Interessant. Kan vi lage et dilemma ut av det? Hva med aldri spise taco igjen resten av ditt liv, eller kun spise taco resten av ditt liv? Jeg synes jeg hadde gått for bare å spise taco, jeg. Altså til morgen, middag, kveld, ja. Og mellommåltider også. Absolutt. Mm. Mm. Jeg ville definitivt også gjort det, for det som er bra med taco, at du kan variere hva du pakker det inn i. Du kan velge båt, skjell, eller sånne myke tortilla-wraps. Eller nye, som de flate. Ja, sånne flate, ja. Flate båter. Jeg liker, ja. Ikke prammen, men de flate rundene som er brettet i to. Som et barn fant på dette vi snakket om før. Det er barn, den som er flat, som står av seg selv. Barn har funnet på. Ja, korrekt. Mm. Barn har fulle folk, vet du. Ja. Skal man høre sannheten? Det har ikke noe med taco... Det er ikke så mange kreative fylliker som kunne funnet på nye raps. Ja, jeg stoler ikke så mye på fylliker som det ordtaket sier det. For de farer mye med løgn, for de har så dårlig råd og sånt. Altså, fylliker er alkoholikere. Mm. Alkoholikere stoler jeg ikke på. Nei. Altså, folk som er fulle en gang i uka eller to, ja. De kan jeg stole på. Ja. De kunne lage fete, nye, kule sånne raps. Ja, men det barn har funnet på. Jeg ville heller valgt noen som ikke drikker seg fulle to ganger i uka til å finne på nye tacoskjell, enn noen som drikker to ganger i uka. Ok, skal finne på nye tacoskjell. Ok. Ok, vi skal snart til en folkehøgskole. Jeg må si et tacoskjell som jeg synes kunne vært fint. Det er sånne som er på størrelse da, med potetgullflak. Altså det blir mini tacos. Det blir som en ja, men det finnes ikke de allerede? Ja, men de er salte. De er salte, ja. Mm. Dette er søndag, det er dagen for søndagsmiddager. Og søndagsmiddag er som kjent ikke taco. Dette har vi snakket om i går. Gutter, vi skal snart til en folkehøgskole av oss. Mhm. En som vi kjenner godt. Tore, fortell litt om Folkehøgskolen. Den heter Holmlia Folkehøgskole, og den tilbyr altså undervisning i negroid forstadskultur, basert på det amerikanske systemet. Mm-hmm. Og det er da mange elever som går der, og det har blitt et veldig populært tilbud. Ja. Jeg har to jenter som jeg pleier å følge når jeg lager reportasje der nede. Du har to jenter? De heter Charlanda og Monique, og går veldig opp i rollen. Og i episoden som jeg har laget til i dag, så handler det om kirkesoul, som er veldig viktig. Og det, på Holmlia Folkehøgskole så er det en stor kirkesoul-festival, hvor man da kan vinne en reise til Harlem for to. Rått. Vi tar en låt, og så går vi rett inn og besøker Charlanda og Monique i Holmlia Folkehøgskole. Dette her, Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance, i Radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Hei, jeg heter Charlanda. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Her er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Se her på Holmlia Folkehøgskole. Lærer vi blant annet om salg av crack på gategjørnet, kjerkesoul, fritering av chicken og rastafletting. Denne uka er faktisk den store kjerkesoul-uka her på Holmlia Folkehøgskole. Niggafa! Da kommer tilreisende niggas fra inn- og utland til Holmlia for å konkurrere om å vinne første premien, som er reise til Harlem for to. Niggere, bitch! Det er konkurranse vi akter å vinne. Men vi må først finne en låt som klær stemmene våre, og sjansen er jo stor for at det blir Oh, happy day! Day. Vi var jo enige om å synge Sex Machine med James Brown. What the? Men det er jo ikke kjerkesoul-låt, bitch fuck. Nei, men vi kan gjeste ned noen hot cracks, not fuck. No way, gringo lover! Shut the fuck up! Shut the fuck up, Mr. Rice! Gospel fuck! Shut the fuck up, I have a dream! Rufle Black Cock Monique, jeg er faen så forbannet for å måtte selge handen. Nå må vi gå overalt, bitch! Ja, den handen hadde gått mer enn 600 000 og stinket fried chicken og sur gammel crack pipe! Hvor langt er det til han er jævla kjerkesoul-sanginstruktøren egentlig? Gangbang whore! Shut the fuck up, Nico Face! Papa D mente at handen kunne runde en million hvis den hadde vært levert på service jevnlig. Du vet ikke en dritt om handen, sjølande the fuck! What the? Faren min var handen-mekaniker som ikke kom her med nyggebil på rekken din, fuck! What the? Faren din var faen ikke han da mekaniker, bitch, han var en neighborhood pimp, man! What the? Shut the fuck up, apartheid flus! Shut the fuck up, horizon, poop, poop, poop, shut the fuck up! Hei, er det dere som er Charlanda og Monique fra Holmlia Folkehøgskole? For sure, Milky, men who the fuck are you? Vi skulle til kjerkesoul-sanginstruktøren, men trynet ditt er jo hvitere enn håndflatene til Martin Luther King, bitch! Ja, jeg er utdannet sangpedagog, men man behøver ikke afrikansk avstamning for å være glad i soul og rhythm and blues. Vi får ta deg på ordet, gringo fuck, men ikke prøv deg, for da pistol-whipper jeg deg og hele familien din! Bare kom inn, dere. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Ja, dere har ikke helt kontroll på stemmene deres. Og så må dere prøve å finne tonen ordentlig igjen. Vi er ikke jente-snowflake, vi er horer! Og hvis du ikke har noe annet enn kritikk å komme med, kan du like godt holde i kjeft, eller så stapper jeg 9 mm inn langt og blir revet av de og trekker at dine klikker. Biatch! Ja, det er ikke noe poeng å bli så aggressive. Jeg prøver bare å hjelpe dere, jeg. Prøv igjen, horer! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Nei, jeg stopper dere der, jeg horer. What the fuck? Ja, men dere rusher veldig nå. Shut the fuck up, cheese doodle cock, motherfucker! Vi gjør så godt vi kan, bitch! For sure! Hvis det skal hjelpe dere, så er dere nødt til å klare å ta imot kritikk. Dere kommer ikke til Harlem hvis dere ikke øver mer enn dette her. Og dere vil til Harlem, vil dere ikke det? Shit! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Ja. Jeg stopper dere der, jeg. What the fuck? What the fuck? Siste. Nå har vi tråkket salaten. Ikke har vi en sangpedagog som kan hjelpe oss med å komme til Harlem. Og nå kommer sikkert Favolt og er mektig forbannet på oss, bitch. For sure, men nå må vi roe oss ned, bitch fuck. Finn frem crackpipa og en flaske med rapsolje og noen store herreskjorter. Så smører vi inn låra våre og tar oss en kopp kamomillete med honning og en skive lime i. What the? Hvor faen er rapsolje, Monique? No, det var jo tomt i går. Jeg trodde du skulle kjøpe en ny flaske, fuck. Nei, det var jo du som var ute og handlet i går. Hvorfor kjøpte du ikke en flaske med rapsol i dag, siste? Fordi det var du som skulle kjøpe det! No way, motherfucker! Shut the fuck up, motherfucker! Gangbang, gangbang, gangbang! hører på radio. Radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Ma. Armand van Helden i radioresepsjonen på NRK P3 søndag. Sunday sessions, chill out sessions. Er det, det er ikke det i dag, nei. Ja, da burde vi ha lansert det litt tidligere. Ja, burde det. Det er ikke det i dag. Nei. Neste søndag kanskje? Mm. Vi får se. Ja, det er jo snart tid for stand-up comedy her i radioresepsjonen. En sjanger vi på ingen måte behersker, men som vi allikevel prøver oss på. Vi blir bedre og bedre. I dag er det Steinar Theodor Sagen som skal ha stand-up. Ikke tull, jeg heter ikke Theodor Sagen. Nei, du er ikke det. Men det er Sexy Lubben som skal ha stand-up i dag. Det stemmer. Og vil du si noe om hva du skal stand-uppe om? Jeg er jo veldig opptatt av mat. Mm, jeg er ikke tvil om det. Men det er kommet, altså i de siste 15-20 årene så har det kommet mye rar mat til Norge. Hvitløken kom jo, det var jo hvitløken kom jo. Ramaskrik. Jeg husker da jeg var, da vi var unge, Tore, og bodde på Holmlia, så var det sånn naboen og assen lukter det hvitløk hele oppgangen, selv om vi bodde i rekkehus, så det lukta det faktisk hvitløk hele oppgangen. Og så tenkte man, innvandrere, de lager mye rart curry og sånn. Curry og hvitløk er jo helt vanlig ting å bruke. Det er skjengs det nå. Ja. Men så kom jo også tapasen, sushien har jo kommet. Akkurat tapasen har jeg lyst til å ta, henge meg litt opp i dag. Ja, så kult, det er litt moro, er litt gøy, litt morsomt tema, synes jeg. Ja, fordi tapas, faen, hva er det? Jeg skal ikke begynne, jeg har holdt opp å begynne. Men det skal handle om tapas. Spennende, kult. Men du, har du gått ned i vekt, du, Steinar? Jeg synes du ser litt grann tynnere ut. Det kan nok stemme, det. Ja. Hvor mye har du gått ned? Hvorfor begynte du å snakke om det nå? Du sa at du var så ekstremt opptatt av mat og sånt. Jeg er opptatt av å ikke spise så mye mat. Ja, okay. Du er opptatt av å se på maten, for eksempel. Ja, og så er jeg opptatt av å faktisk prøve å skille ut de matrettene jeg egentlig ikke liker, men som samfunnet vil at jeg skal like, og omgivelsene mine vil at jeg skal like, sånn tapas. Ja, ikke sant? Ja, skal ikke jeg, nå er jeg det er krevet av deg som hippomann å like tapas. Nå var du nesten i kosseriform her. Ja, nesten. Pass deg for kosseri, altså. Ja. Så vi tar en låt, og så går vi rett i stand-up comedy. Jeg gruer meg, og jeg tror det blir skikkelig middelmådig. Er du nervøs? Nei. Ok, men du gruer deg bare? Jeg gruer meg, jeg er ikke nervøs. Vi spiller låt da? Spill låt. Kjør. 3-3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3 Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Steinar! Tusen takk! Kul det låter å være her! Er det noe liv her? Ok, jeg har lyst til å snakke litt om tapas. Ja. Hva faen er det for noe? Småretter fra Spania? For jævla spanjoler. Altså, alltid, hvis man er på et eller annet arrangement i næringslivet, eller et eller annet hvor det er mye folk som samler det som skal spises, så serveres det, faen meg, tapas. Det er liksom sånne små papptallerkener, og små asjetter, og små gaffler, og små, alt er små, små retter, bittesmå retter. For et jævla knot! Ja. Enig? Ja! Kjenner vi igjen? Ja. Jeg mener, altså, du kan dynke hva som helst i en liter olivenolje, så blir det faen meg tapas. Småretter, hva er det for noe? Vi kan ha småretter, vi har storretter. Hvorfor kan ikke man si, ja, vi skal ha noe å bite i, og det blir servert gigaretter, kjempesvære retter, ikke noe småretter. Nei. Og så, jeg bare tenker, småretter, forrett er jo en småretter, ikke sant? Ja. Hva faen? Forrett for noe. Jeg er så sulten at jeg bare må ha noen småtterier til å begynne med. Det er akkurat sånn forspill når du skal ha sex, ikke sant? Ja. Det er jo hovedrett man egentlig vil ha. Og kanskje en dessert. Nei, tilbake til tapas. Serrano-skinke. Hva faen, hva skal vi med det? Vi har jo spekeskinke, jo. Ja. Jeg er sikker på at det er spanske myndigheter som har drevet tung lobbyvirksomhet overfor norske myndigheter. Kanskje til og med trusler. Vi vet at dere har ordentlig mat selv, men tapas er mye bedre. Det er det nye nå. Få nordmenn til å elske olivendynka mat, ellers knuser jeg kneskålene deres. Og så artisjokker. Åh, jeg elsker artisjokker. Nei, ikke det. Det er ingen som trenger artisjokker. Hadde verden vært et dårligere sted uten artisjokker? Nei. Nei, ja, svaret er nei, det er helt riktig det. Okay. Og oliven så godt. Så sofistikert. Kan jeg dyppe det med mer olivenolje, så det blir bare masse olivensjokk. Hva er greit med rapsolje? Hvorfor kan ikke rapsolje være like fett og trendy? Nei, spanjolene hans, de er søte som bare det, men fy faen for noe jævlig mat de er. Ja. Takk for meg! Tusen takk! Hva heter du? Steinar Sagen! Det kjempestemning. Ja. Jeg synes det jeg synes er veldig fascinerende er jo da hvordan du har løst det med innholdet, at du har gått gjennom rett for rett i tapasverden. Jeg synes kanskje det blir litt gjentagende, ja, men det er litt fordi at litt sikkert litt med det at du har hatt litt dårlig tid på å skrive det. Ja. Som gjør at, at det, blir, ja, det blir mye av det samme. Det blir bare oliven, hva faen er det for noe? Og så går det videre, artisjokker, hva faen er det for noe? Ja, ja. Det blir litt mye sånn da. Selv om du klarte å ha en viss dynamikk i det som gjorde det ganske interessant. Og, eller det tappte seg noe på slutten, men du klarte å holde det flytende, vil jeg si. Jeg holdt meg huet over vannet, Det, det som du gjør bra, Steiner, det er jo det at du går inn med så kolossalt svære testikler. Ja. At du, du kjører på og har ingen blygsel. Nei, du ingen står blygsel. På og du er ikke nervøs. Det er spøtt. Det er ikke spøttet nervøs, jeg. Du, ja, det, du er kjempeflink der, og det drar opp for meg, altså. Jeg tror også at du har valgt som meg å gjøre litt jøn ut av stand-up-sjangeren. Jeg gjorde det, for jeg tenkte, jeg synes kanskje ikke materialet mitt holdt helt mål. Nei, det holdt ikke mål. Hvis jeg tar et dobbelt lag, da, så gjør jøn av stand-up-sjangeren også, så vil jeg komme unna med det. Ja, og det gjorde du til en viss grad i begynnelsen, for da var det veldig tydelig, tydelig sarkastisk overfor stand-up-sjangeren, men svært så ble det litt borte, og det, det var jo litt dumt da, for det, da plutselig så måtte du bare falle for fristelsen og gjøre vanlig stand-up uten å ha et ironisk forhold til det. Sant det. Flaut. Det er rart å bare skli over sånn. Nei, egentlig ikke ganske rart det. Jeg kliner til med en trea på terningen, jeg. Takk for det. Kliner til med Tore. Tusen takk for det. Jeg, det er femmer til sammen, det. Sammen det. Det går ikke an å slå litt sammen. Nei, men det er sånn jeg føler det. Sånn jeg føler det. Ja, men tusen takk for tilbakemeldingen. Nei, bare hyggelig. Jeg blir en bedre stand-up-komiker av det. Vi skal høre Kent ingenting. P3. Dette er P3. Ingenting. Kent i radioresepsjonen på NRK P3. Det er mye som skjer i livene til radioresepsjonen om dagen. For det første så ble det jo sluppet her på fredag at radioresepsjonen skal ta over sendetiden til Mina, som ble borte for oss her for et par uker siden. En uke, nei, ikke så lenge siden. En uke siden. Ja, ja. Så dette er fra 5. november så vil radioresepsjonen være tilbake igjen på lufta i P3 på hverdager mellom klokken 10 og 12. Fredag. Nei, unnskyld. Ikke fredag. Nei, nei. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Kommer til å begynne å surre masse og bli masse. Ja, det blir mye surre. Kommer til å bli mye sånn humor i begynnelsen. Ja, det kommer til å bli mye surre. Mellom 10 og 12, mandag til torsdag, så er vår nye sendetid fra 5. november. Så man kan jo begynne å innstille hodet sitt på det, hvis man er en ivrig lytter av radioresepsjonen. Og jeg vet jo at noen er det. Fredag så er det filmpolitiet. Fredager er det filmpolitiet, det vet vi. Det har jo vært lenge. Det er bra, Bjørte, at du sa det. Ja. Det er bare greit å få med det da. Ja, det er supert det. Supert, det. Vi skal også være konferansierer på Alarmprisen. Det blir et veldig sånn tettbakket informasjonsstikk dette her, som vi kaller det på radioen. Stikk, det tror jeg ikke det er lov å si. Det er ikke lov å si stikk, men det er et innslag da i radiosendingen. Alarmprisen neste lørdag, lørdag den 27. Altså førstkommende. Førstkommende lørdag. På Sentrum Scene i Oslo. Alarmprisen, en musikkkonkurranse. En utdeling av priser. Det er ikke konkurranse. Er det konkurranse? Nei, det er man setter pris på norske artister. Nei, det er jo konkurranse. Ja, men i utgangspunktet så går man jo i studio og spiller inn en plate og gjør alt det man kan og gjør så bra. Tenk at jeg skal klare å vinne alarmpris med denne platen. Ja, ja, det er sant. Det er en konkurranse. Ja, det er en konkurranse. I den forbindelse så skal vi være konferanserer, og til en av prisene så trenger vi en medhjelper av dere som hører på, altså lytter, en lyttermedhjelper av radioresepsjonen. Og vi har fått inn mange henvendelser allerede av folk som har lyst til å være med. Det som vi ser etter er et menneske som kan et eller annet som er litt rart, og som kan være litt gøy å se på en scene. For eksempel at man har da for eksempel penis midt i fjeset. Det er bare et ekstremt eksempel. Og så er det viktig at de er svømmedyktige 200 meter. For det er sånn HMS-regel som man har når man driver med utdeling. Nå, ikke prøve å tullbekke dette her nå, Tore. Nei, men hvis du er havherre, så er det jo også kong, altså. Hvis du er havherre eller havfrue, så vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Men hvis du kan noe annet, for eksempel altså danse på en rar måte, eller vise oss et eller annet som du kan, så send oss gjerne en tekstmelding. 1987, kodord er som vanlig resepsjon, eller skriv ned på oss til rrkrøllalfa.nrk.no og fortell oss om dette, og si at du har lyst til å være med oss og dele ut en pris på Alarmprisen. Da får du også da selvfølgelig tilgang til hele Sentrum Scenes lokaliteter denne kvelden, og backstage og alt det grann der, sammen med en venn. Så dette er, det er nesten en konkurranse. Jeg vil si det er fabelaktig i hvert fall. Vi kommer nok til å plukke ut vedkommende i løpet av uken som kommer, så bare send inn til oss og gjør det nå. 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg skal skytes i dag også. Ja, det stemmer. Det kan jeg godt uvisst av hvilken grunn. Det kan jeg godt gjøre. Folk bare har generelt hat til deg fordi du er så ynkelig og stakkars lite. Vi er jo tilbake til AK-47 softgun fordi den MP5-en er på reparasjon. Ja. Du sitter og blir skutt. Det er så sportig, synes jeg. Du sitter, ja. Jeg skjønner. Shit. Uff da. Ja, ja. Last ned vår podcast også. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og trykk deg videre derfra. Vi runder av sendingen med Turbonegger. Med hjelp fra forfatteren og sexikonet Mathias Faldbakken. Dette er Boys from Nowhere i radioresepsjonen, og vi sier ha det bra! Tre. Dette er